عن ظلم فكان الله سميعا عليما. مخکې د منافقانو حال ذکر شو. منافقان د هر زمانه سرمایدار کبرا او مالدار خلقی مومنان خو اکثر دغه سي عجزان غریبان فاران. نو حکم الله او کچ منافقان سره محبت مساته تیسر دوستی مو کوي او بنده محتاج دي د خپل جد ته وجنا مالدار او خلق سره کله کله ضرورت پیخ شیزی د خپل حلال رزق د پاره د خپل وړو ماشومان او تربيت ته پاره سمزدوري او خاري کوي هغه د خلق سره یې کله د غي زوري غلبي ظلمي مؤمنان د غي د لاسونه ډیر زیات پریشان وي. نو دا سوال چې د مؤمنانو وی چې کچره مونږه د یو ظالم په حق کې د خلینا خیری او ذکنا په چه دې جواز وې او کو نه ای الله دا غي ذکر کوي چې صبر هډیر خوشې دي او بیا هم چې وبند صبر نشي کولې او ظلم په شوي دي زیاتې و سره شوي دي یې په حقونه دي هم دې دا غي خپل حق د پاره کچا داسې ګيله کوي چا ته سفریات کوي چا سره پورت کوي نو د دې اجازه شته دي د دې اجازه شته دي او صبر بهتر دی چې نه کوي نه هو ډېر غوړه خبره ده. ها نو معنا دا ده نخخی الله لا يحب الله الجهر نخخی الله اواز را استل بسوی په ګنا سره من القول چې دخلی وینا ده الا من ظلم مگر هغه څوک چې هغه مظلوم دی ځکه صورت خود مظلوم په حق کې وکنه چې باندې ظلم شوی نو کاغه په دې خلی باندې ښکارا چا تفریاد وکي د یو ظالم په حق کې نداوله جایز دي څنګه چې چا سره ظلم شي او هغه رپورت کوي حاکم ته بادشاہ ته دا غي خپل حق د پاره د دې اجازه شته دی څنګه چې هغه خبره چې مسلمان دی او د کافر او مشرک په لاس کې گیر دی هغه ته د قتل دمکی ورکی چې وایي کلمه د کفر او دې په خلی باندې وایي نه الله نه ده خوخه ولیکن دې مظلوم دی نو دته اجازه شته. هغه هم یو معنا ده چې صورت نحل کې براشي او دغه بل معنا چې ده اغه یو ظالم نا یا خپل بدل غستل انتقام جو ته وی کنه نو دیو جواز ته دی ځکه دا سورې شورا کې مراغلو سورې شورا کې د دې انتقام ذکر راغلو 40 41 آیاتو ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل هغه څوک چې انتقام او بدل واغستو پس دا غي چې په ظلم شيو په دې باندې سلام ملامت یا نشته دا اجازه ولشته دي. هغه معنا دا لا يحب الله الجهر نخوخي الله اواز را استل بسوئی پغیبت سرام په چغله او په ګنا سره من القول چې د خلې وینا ده ها مگر هغه څوک چې په هغه ظلم کړی شوی دی نه بخامخه چې ودریږي حاکم ته نو سبوي چې انه ظلمنی دې پلانی په ما ظلم کړی انه ضربنی د زوالې ما انه سبنی وشتمنی دما ته ډیر سپکې وکړې ډیر کنځلې راته نو دې جواز شته او زه ته خپل حق واړم کنه نو دا خبره که جهاري نوم الله خو خنه ده او که په پټه نوم ده الله خو خنه ده حضور چې زیات ګنا په جهر کې د نزدک هغه ذکر کوم خود مظلوم د پاره اجازه ته ښه الا من ظلم وکان الله سميعا عليما الله اوریدن کې قبل ان کې د او په پار سره باندې نو څه مطلب شو کخه کینو بنده تمو آیا الله ما ته وای چې زیم نبی ابل چاته ساجت ته زمانه وګور نو زبستا سوال قبول کوم زبط دل خپل بدل عالم کنه ما ته نو بیا ترغیب ورکی چې ګور استاد شان سره اے مؤمنه مسلمانه دا مناسب دا چې استاد الله سن چاته zarar اونونه سينو خوي ښا کاغار څنګه دي ګوري ان تبدو خیرن که کار کوي چا سره نیکی لکه چاله سوار کول کنه او تخفوه یا پټ پنا باندې او تعفو عن سوین یا کده دی طاقت تنکی چې چا سره احسان وکي چا سره امداد وکي پټیو کخکاری نو دا حکول شي کنه چې معافیو کې هغه تا داغه بداینه چې هغه تا د سو نقصان رسول دی نو ته وایې چې وزا ما معاف کړي او تعفو عن سوین ستا سره دا کارونه مناسب دي ولي فإن الله کان عفوان قدیرا بیشک اللہ آغا ذات تے چی اغا ام مافی کئی قدرت سورا دے قدرت نشتا دے چی اغا سڑی ونیسی او چتا اور اخلاسی کی او سرداغی نا مافی کئی سوکتی تا پوسم نشی کولے بیام اللہ ویزا مافی کو منو تخو خام خام مافی کوا تخو سکولے ام نشی دا خبره دا منافقان خبره خلاص شو پر بصیخو زجر دې تخویف او بشارت بشکا کسان چې کفر کوي په الله باندې او پیغمبرانو د الله باندې ويریدون اراده لري ان يفرقوا بين الله ورسله چې جدای راولي په میان د الله او د پیغمبرانو کې څنګه جدای داسي ويقولون واي نؤمنو ببعضن و نکفرو ببعضن ایمان روڑو و بازو باندی او دا بازی نمانو کفر کو سنگا اللہ منو خو پیغمبران نمانو دا یو معنی شو یا پیغمبران منو خو طول نمانو دا کار کی لکه یهودیان عیسائیان چکی دا کم کمالار دا ويريدون اراده لري ان يتخذوا بين ذلك سبيلا چونسي پمیند کفر او د اسلام کې بللار اسلام خدا دې چټول بمانی ټول پیغمبران ټول کتابونه آسماني بمانی او کفر دې ته وی چې یو نمنم ولیکن دا چې سم نم او سنم نم دا بللار دې بین ذالک سبیلا او دیزان تسوی وینمونگا اعتدال پسنیو ناچوی کنا چی مونگ چاہتا مشرکانم دوار او نچاہتا کافرانو بیدتیانو آئیو او پا خپلوم دو شرک و بیدت نزان ساتو سنگا ازانو ساتو ویمونگا اعتدال پسنیو اللہوی خواه تابانه ما فتوا کړی دا کنه ها هغه دا اولئک هم الکافرون حقا ولی خلق و شک و کنه چی ردیتا و کافران نشو ویلی سنس خمانی کنه اللہ ایده اگه کافران دی یقینا حقا نی و سرزکا وی خواه چی خلق و کفر کی ددی پا کفر کی شک کونو اعتدال پسندی کنه واتنا للکافرین عذابا محینا مونگ تیار کرده دا سی کافران دی پار عذاب رسوا کون که محینا ولی ہوئی زکا دی با حق پرستو تسپک کاتو وی دا دیر متشدد دی خوا دی بی متشدد دی دی دا بیسپک کاتو اللہ ویستال بزاعتات در کم محین او اگر کسان چیمان روڑی پا اللہ باندی او پیغمبران دا اللہ باندی او جدائی نکی پمین دا یود دی که ټول یو شانتی منی چی حق دیم اولئک سوف یؤتیهم اجورهم دا کسان چې دي زردا چې ربک الذی تخلع وزنا وکان الله غفور الرحیم و یقینا الله بخشش کوونکی مهربان ټول سورت کې اوس پات یو سوال او یو جواب بس سوال او جواب دي سوال شوی دی دا غي جواب ورکړي لیکن دې سوال کې خبره په دې وګد کړی ده چې دا سائل حقیقت معلومه وي چې دا سوال چا کړی دی لکه اوسړي پرچی راولېږي تپوس کوي ان نو په نه لیکلې حضرت شیخ ووی چې په پرچی نوم نه لیکل نو ویش لا وای څوک چې پرچی را لیکي نوم به لیکي نو سائل خی چې دا سائل څوک دې چې سوال کړي وي نو یو وروکو په دې لیکي دلیدا اذویم بیا تحقیقی جواب دی ها یسالک اهل الكتاب سوال کړي دې سوال کې استانه اهل کتاب ان تنزل علیهم چته نازل کی پدی باندې کتابم من السماء او بل کتاب د اسماننا دا قران نمانی بل کتاب واړي بل کوم دې کتابن اخو نه کړه دا دې سوالونو الله اول تسلی ذکر کوي چې پیغمبر هم یې کې غمولي فقط سالو موسی اکبر من ذالک دی سوال کړو د موسی علی السلام نا ډیر لوی د بی ادب دی دینا هغه کې ډیر بی ادب یو د دی ښا وقالو ویلو ارنا الله جهرتن چې موسی علی السلام او خو یم تعالی مخامخ نو کستانه دا سوال کو نه خبره نه ده ښا سوال الیهودو رسول الله صلی الله علیه وسلم ای نزل علیهم کتابا من السماء کما نزلت التوراۃ علی موسی مکتوبا ویلک موسی علیہ السلام باندې چی لیکل شوی کتاب و یوزل نازل شه نو سیدیم ستانه سوال کوي خدا سوال د دې لپاره نو چې طلب د حقیقت یې کو کنه څوک طلبګاری د حق نه دا دی استهزاء کوله پیغمبر پوری فاخذتم سوائقتو پس انیو دی لرا تندر تبن اسرائیل سمره چه اپا سوره بقره کی عیوب و قباحتون ذکر شیو ناغیتا با اشاره اشاره کی خوا اغبا مرادی اشاره با کی اوغی سره مرادی نو اشاره وکړه چې دی ویلو موسی علیه السلام ته موږ له تورات راوړه موږ له بل کتاب نو موسی علیه السلام ځان سره بوتلو نو چې خبرې کولی الله نو دی وی چې موږ یې وینو نو الله به موږ یقین نشي فاخذتهم الصاعقه بظلمهم اونې دی لره یو عذاب تندل په سبب د ظلم د دی دا یو عیب شو ها ثم اتخذوا العجل بیا دا مورا چی دینی ولی اسخیل را پا عبادت سرامن بعدی ما جاتهم البینات پس دا غی چراغلیو دیتا اخکار معجزی نگور دا سخی خودی مخ کی نیولیو چی موسیٰ علیہ السلام واپس راغیو سامیری تیویو قوم تیویو طول وزورل کنا ادھا بانین اسپکڑو نبی عرستو اللہوی چی را دی خواست نسمین گی خوراشا چی کتاب والا راوڑی نا قرآن ولی سمموی دا تراخی دا بارا ندی دا ذکر پا ذکر که دا خبر وستیشو نور دا مخ کیو پا حقیقت کی فافاونان ذالک مونگ مافی اکردی تا دا دغی گنانا چی مونگو تاوی چی زانون قتل کین فاتینا موسا سلطانا مبینا مونگ ورکڑی موسا علیہ السلام تا یو روب کارا سلطان مبین نمرات د نبوت هغه رعب دی چیر څوک تنه په یاره کی کنه هغه تنه مراد ده بلې ایب تا وګوره اور افانا فوقهم التور بمیثاقهم مونږ راو چتکلو په دی باندې کوئی تور د پاره د وادي غستو دبل وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا ویل مونږ دی ته په یو وخت کې چې داخل شې دروازې دې جمعات ته عجز کوون کی ناغی کیم سرکشی اکڑا وقلنا لهم لا تعدو فی السبت اویلی مونگ دیتا پا یو وقت کی چیز کار مکوی دا خالی پرواز داود علیہ السلام دا دا طولی اروز اکڑا خوا او غصت مونگ دین آوادا مضبوطا و بما نقضیم میساقا هم دا طول عیوب دی خوا چی ذکر شو بظلمهم یو ثم اتخذوا العجل دوا ورفعنا فوقهم الطور دري وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا سلور لا تعدوا في السبت بينزو وبما نقضهم اشباق پس په سبب د ما تولو دي او وادي لنا هم وكفرهم بآيات الله وكفر كل دل آياتنو اتم وقتلهم الانبياء بغير حق او جلد دي نبيانو دل لرا بغير دس جرمنا ونهم وقولهم قلوبنا غلفا او دا خبر دی چې زړونه زمونږ په پردو کې دي کنه ستا خبره ته نه کوزيږي الله وینا بل تعالى على بكفرهم بلکې الله مهر لګولې په دې زړونه باندې دا دې کفر په وجه باندې کفر د وجه نه په زړه مهر لګي کنه کفر سکه بلکې حدیث کې راځي چې او سړی جمعی دری جمعی خطا کلی رانر جمعی لی نو دا پدل باندی داب جوڑ شی مہر جوڑ شی خان نو بیا کفر خلوی شی بس ایمان نروڑی دی مگر لگو اسی پخلی باندی خان لسم و بی کفریم او پس او بدکبل کفر دی و قولیم علی مریم در راگی تفسیر دی بی کفریم تفسیر دی کم کفرو اغا بدنام د دی په حضرت مریم باندې بهتان عظیمن د دروغ لویو یو لسم وقولهم دا قول د دین قتلنا المسيح عيسى ابن مریم چې مونږ خو قتل کړی دی عیسی علی السلام چې زوی د مریم دی رسول الله دا غی منل دا د الله پیغمبر دی دا څنګه وی چې رسول الله در دې په خیال کې وی دي ته وی هغه چې تاسو ته رسول الله وای کنه هغه مون قتل کړي ښا دله سمو دي ار له سم برست راځي همیان کې په دې باندې رد کوي ښا او د عیسی علی السلام د قتل خبره کوي فما قتلوه نه قتل کړي دي وما صلبوه او نی پانسی کلی دی سولیب دیغا نخوست دری غاخی او دری کنا از آغی عبادتم کئی ولی وی پا دیوانی مونگا عیسیٰ علیہ السلام پانسی کلی دی نی پا سولی کلی پانسی کلی دی ولیکن شبیح لهم لیکن شکل دبل چاوا چول شدیتا پیو بند باندیم شبہ القي الشبه على غيرهم على غيره دبلچا شکل دبلچا باندې عیسی علیہ السلام شکل واچول شو نو هغه قتل کړ. نو عیسی علیہ السلام یې نه قتل کړی دی، عیسی علیہ السلام شبیه یې قتل کړی دی، هغه په شان ته ونو هغه نه قتل کړی. دې وی چې دا هغه دو قول دې دې دې کې یو دا چې عیسی علیہ السلام او خپل حواریین ته چې ايکم یلقى علی شبی فیقتل ويكون رفیقی فی الجنة ايکم یلقى علی شبی، تاسو کې کوم یو دې ته تیار دی چې پاغه باندې زما شکل واچول شي زما شکل او فیقتل بیا قتل کړی شي ويكون رفیقی فی الجنة هغه زما مرګری په جنت کې. فقام رجل فقال انا ليوتن پاسي ذوي زيما نغه باندې شکل عيسى عليه السلام واچول شي ودي ارا غير کو قتل کنو بي وي چې دي کوټي ته زمون مرګريوم دن نشويو يادا دي کدا عيسى عليه السلامي نغه شو پتا اون لګي دي تا ها زم قول دازي چې يهوديانو عيسى عليه السلام راګر کړو کوټه کې نيو تنو چې د ور پسې مخ کې نه نوځما ګوره مې چې شته کې نشته چې هغه نن نوت نو عيسى عليه السلام نو چې دی واپس راوته نو د شکل د عيسى عليه السلام نوځي پر اکی خو دې وی تخسرانه هغه قتل چې دنه لاله دنه سوکنو نوځي وی چې کدا عیسی علی السلام نو زمونږه مرګره شو او کدا زمونږ مرګری نو عیسی علی السلام شو حیران شو به وی صدر په واچو چاته خیا ما او بس دا سوې چې مونږه عیسی علی السلام قتل کړ. دا دو قول دی ولیکن شبه لهم دی تا د عیسی علیہ السلام شکل ورک واجو لش په بل بند باندې نو هغه قتل کو شبیه یې قتل کوي عیسی علیہ السلام نه. او به شک هغه کسان چې اختلاف کوي په حق د دې کې لفی شک منه مریب او لفی شک منه دی په شک کې دنه په خپل په شک کې دی ها چې کدا عیسی علیہ السلام نو زمونږه مرګره سو شو اکدا زمونږه مرګره نو عیسی علیہ السلام څه شو چا په کوي چې تاسو یې تش مخ کتلې ده کنه دا خپې ولا وګورې چې دا چا دی یوه پری ده خپې پټې کې چې سو کیو نه ویني دا به شک منه ما لهم بی من علم نشته دی لرا په عیسی علیہ السلام باندې ایس علم الا اتباع ظن لیکن تابعداری د ګمان اس اسنا من قطعا دا ذکر زون دا جنس دا علم نا ندے علم مخی معنی یقین خوا او زون جدا شید لیکن تابداری دا گمان کئی وما قتلوه یقینا دری معنی نیدے قتل کرے عیسیٰ علیہ السلام فقتلی یقینی سرا قتلا یقینا مصدر دا بیا صفت قتل یقینی سره اسی شکی غنتی قتل او دویم چو ده قتلو تو زمیر نحالش نیده قتل کلی یقینا متیقنینا دی گوری پا یقین ندی دی تا یقین ندی حاصل شوی خوا او دریم مانا چو ده نفی ده پار تاکید شی ما قتلو یقینا نید قتل کړی عیسی علیہ السلام دا نه قتل دی دا یقیني دی یقینا نه قتل یقیني دی نو ژوندې شکنه ها قتل شکی شو بر رفعه الله الیه بلک الله چت کړی دی ځانتا رفعه تشروح نه ټول بدن دکه مخ کې هو هو راځي د کنه هغه نمرات ټول عیسی علی السلام نه دي چې اختلافو فيه کبي شک منه ما لهم به او ما قتلوه نبرفعه الله اليه الله خپل حفاظت ته اوچت کړی دی ولي وکان الله عزيزا حكيما ځکه یقینا الله زور اور ذات ته هغه څوک زور اور نشته نو يهوديانو قتل کو الله کمزور شو او کار دې حکمت ته داسې کار وسرو کو چې غیر وبزان پوه نکړو اسچلو شو و ان من اهل الكتاب الا ليؤمن النبي قبل موته نشته او تن په اهل کتاب يهود نو سواراو کې مگر خامخا ایمان براوړي په عيسو عليه السلام باندې کله قبل موته زو معنيين دي چې زمير په هي کې راځي شي عيسو عليه السلام ته لکه مکه چې ټول هغه ته راځي شو معنا بدای ایمان راوړي په عيسو عليه السلام باندې مخکې د قتل مخکې د موت د عيسو عليه السلام نه مخکې د موت عیسی علیه السلام نا وی دا آغا زمانه یادی چه اگر کشی نو بی آغا وقت که بسو که یهودی نی خواه انا با عیسائی ټول به مسلمانان شی نو دا ایمان قبول شکن آغا صحیح ایمان شکن نو آغا اهل کتاب بیا دیر پختور دی خواه چه دا آغا پا وقت که کمی بیا کن نو آغا طول با پاغ ایمان راوڑی او صحیح مسلمانان بشی دغه ایمان قبول لخه کدا معناش ادم قبل موته مخکې د خپل مرګ نه هر يهودي چې مري نو د مرګ نه لګونته مخکې ایمان راوړي چې عيسى عليه السلام بنده دی رسول دی ابن مریم دی خدای ایمان پیدا من نه دی ښا او کنه دا خو د یأس او د بأس ایمان دی ښا نو د یأس او بأس ایمان نه دی معتبر دا هم من قریب نشکنه نشته د اهل کتاب نه مگر ایمان براوړي په عيسو عليه السلام باندې چې دا عبد دي بند دي رسول دي زوی د مریم دي او نو زوی د الله قبل موتي مخکې د خپل مرګ نه ځن کدن په وخت کې به دارو ادا یو ځین نه دي ډیر خلق غره ښه ډیر خلق چې دنیا نه په تیار کې زیګنه او دا مرگ پو وقت که دی پویشی اوہو چه مون خو پا غلطا کی لارو مون خواسی پا پتکو دوکشو کنا امون خواسی پا مسلو دوکشو چه پروردگار عالم منگا خودیم اولان دوکشو او بیا سکی گی نا هر بدتی و مشرک چیزی دنیا نکنا کاغاری او دی نو دقا وقت کی ایمان روڑی خواه پیدا نکی کنخا و یوم القیامت یکونو علیهم شهیدا او پرد قیامت باندی شبا عیسیٰ علیہ السلام پدی باندی گوا سورة مائدہ کی بیاراشی اخر کی نو دا مطلبو دلتا خلق اعتراضو نکڑیو ابن عباس ابن تپوس کڑیو چکا یو یهودی دل سمچتنا را اخلاص چیو پا هوا که تی نساوزی دیو سوخ کی ایمان روڑی وی پا دی هوا کی وی ایمان روڑی کر ولی تا دا اللہ خبر رد کیسا او حجاج ابن یوسف وی چی ما دا دیرو نسرو نوال او دا غین خماوا نوری دو چی انا عیسی عبداللہ و رسوله دا اداو چاو نوی شهر ابن حوشب و توی چی جب خوبی خوزی خطاب جب نیل کتلینو دا دولسم عیب دی ګوره په ظلم من الذين هادو پس په سبب د ډیر لوی ظلم دا کسانو چې يهوديان دي حرمنا عليهم طيبات مونږه بند کړل په دې باندې پاک او حلال سيزونه په تورات کې وحلت لهم چې مخکې دي لپاره حلالو او جديده ناروا شروع کړم بیا قتلول کنه نما پی دیر خخ خخ وراکون حرام کرد خواه و بی سود دیم دا سوار لسم او پس اوف دا دی چه بند اولیان سبیل لائی دا اللہ دا دین کسیرن دیر خلقا پنلسم واخذهم الربا او اغسطل ده دی مال ده سود وقد نهو عنهو ده دی نخو منشیو اخبرو کتابونو کی واکلهم اموال الناس بالباطل داخری او خلل ده دی مالونو ده خلق لا پا غلط طریقه سران خب ده سوال چی چاکڑه و چی یسألو که اهل الكتابه ده پنزل شپار سعیبون پاغی کی و ده خو غلبیل ده نه پیغمبرت ده دی خلقو پا سوال باندې پروا ساتي ته فاول د دې حقیقت وګوره اچا تا نه تپوس کړې ده ته دا غي حال بیان کړه او تیار کړې موږ د دې لپاره عذاب دردناک نو ټول داسې دي لیسو سوا لیکن الراسخون فی العلم منهم لیکن هغه چې ډیر ماهر دي په علم کې د دې يهودنا تک عبد الله ابن سلام وای والمؤمنون او ایمان راوړون کې دي مومنان په کې مشته غره ایمان راوړي پاغي کتاب چې نازل کړی شوی تا ته او پاغي کتابونو چې نازل کړی شوی مخکستانه والمقيمين الصلاه او الله یزه تعریف کوما دا غچا چې پابندي د مانځ کوي منسوب بالمدح نور ټول مرفوع ال الراسخون والمؤمنون والعدل تمقيمون رانده نو دا اصل کې منسوب بالمدح ده چې او صفت د الله ډیر خوخي هغه منسوب کی چې ول مقیمینا او چا چې ویلو وی دا کاتب نه غلطی شوی دا نو بیا ته سم کا کنه چې دا کاتب نه غلطی شوی دا نو بیا چې چاپ کینو ول مقیمون او لیکا کنه دا خبره قران الله ویلی زه حفاظت کوم کاتب نه به غلطی کی والموتون الزکات او کسان چې ورکی زکات والمؤمنون بالله واليوم الاخر ایمان وروړي په الله باندې پروز د اخرت اولائک سنوتیم اجرا عظیما دا خصيبتونه دي کنه نو دا صفاتونه والے چې الله یو ورکوم دي تاجر ډیر لوی په سوال باندې دومره بحث شنو سوال کړه کنه او جواب اوس راغی چې دې سوې چې بل کتاب راوړه ولې دې کې څه چللې دغه سي وحي الله ایمانو علي السلام ته ابراهيم عليه السلام ته ټول انبياو ته کړی دا دې به څنګه اعتراض کوي چې دا یوازې تا ته نازل شوی مخکې چې ته نو نازل شوی ان وحينا اليک بشک مون وحي کړی دا تا ته کما وحينا الى نوح بعينه اغه سې چې مون وحي کړو نوح عليه السلام ته دا توحید د ټولو انبیاو دین دی نو والنبیین او نور پیغمبرانو ته مم بعده پس د دنا څومره چې راغل نو سې نمونه اخلیخه چې کده چا شکین وحي کړو مونږه ابراهیم عليه السلام ته اسماعیل عليه السلام ته اسحاق عليه السلام ته یعقوب عليه السلام ته والاسبات اذاغي اولاد ته نو سوتم وعیسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام تاو و ایوبا ایوب علیہ السلام تاو یونس علیہ السلام تاو حارون علیہ السلام تاو سلیمان علیہ السلام تا سنگ جتا تا وحی کو فیوزلنا کل کل فاتنا داود زبورا ہاں دا ٹک دا چنگ ورکڑیو داود علیہ السلام تا زبور کتاب فیوزل دا دی پاکی نموا وستا داولی وی پاره کې د نبی له سلام سی په تونه وړه نه ځکه نوم واغسته چې دا کتاب خو می اوزل نازل کړو ورسلن او لګلې د مونږ ډیر پیغمبران ارسلنا وسره دي قد قصصنا علیکم من قبل چې مونږ بیان کړی دي تا ته مخکې په دې قران کې ورسلن او لګلې د ډیر پیغمبران لم نقصصم علیکا چه مونگ ندی بیان کلی تا تا نچه ندی بیان کلی نو پاگی با ایمان سنگ راوڑو نم بین ازدکو نو پس سرینوی مدارکو چه نانا نا پتاو لگی دکن چه ایمان پا پیغمبرانو با دقا سر راوڑی اجمالا وال آیتو تدلو علا ان معرفت الرسل بی اسمائهم لیست بشرطن لصحت الایمان. آیت نه پته ولګیدا چې پیجندل پیغمبرانو په خپل نمونه سره دا شرط نه دی په صحت د ایمان کې، بل من شرط الایمان ان یؤمن بهم جميعا، بس چې سور پیغمبران دی او کتبه او رسول د قبره دی ها نمونه ته اجت نشتا د اجمالن ایمان په دی باندې. وکلم الله موسی تکلیما، ها د دې دا خبره وا چې تورات په یو ځل نازل نشو، نو بغیر د تورات نه موسی علی السلام ته نور وحی نه وشوي سو تش دغه تورات خبرې کړې و الله موسی علی السلام سره مخامخ بغیر د تورات نه هغه ته یوازې دغه وحی خو نه و، دغه سی وحی وته هم شي وخه خبرې کړې الله موسی علیه السلام سره مخامخ تکلیما، څنګه به د واسطې د فرشتینا چې دا د وحی اعلی قسم ده ښا چې په مېن کې به کې ملک نه او الله خبرې وکړي د اخوا د پردې نه، دا د وحی اعلی قسم ده ښا. او بیا وی چې لو کان معرفتا کل واحدن منهم شرطن، کچر ده هر پیغمبر پیجنگلی شرط وی لقص علینا کل ذالک، نو اللہ با طول بیان کلیو مونگتا کرنا دا دلتا چی نمونا واغستو، نو دا غصی و بیادا طول پیغمبران نمونا واغستیو وچی وی نغستو نو پتاو لگی دا چی دا غی نمونا تا پیجنگلی تاجت نشتا خا. رسولا مبشرین علی گلی دی مونگ پیغمبران داسی چې زیری ورکون کیو، خوش خبری ورکون کیو، يرون کیو، لئلا یکون علی الناس علی الله حجت بعد الرسل. دا حکمت د بعثت ته د پیغمبرانو بعثت سلو شو چې جوړ نشي خلق لرا په الله باندې حجت او عذر پس د لېګلو د پیغمبرانو نه پس د لېګلو د پیغمبرانو نه ذکر او لیگل خواه لئلا یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسل، چی بیا عذر نکی خواه نوی پتہ لگی دا چی پیغمبران صلی را غلی دی مبشرین و منذرین دا غیدہ کارو، نو دیو نوی چی معلمین احادین نا. امام رازی وی چی احتج اصحابنا بهذه الايه، اخو شافعي دي خو یو شي او زمونږه اصحاب په دې دلیل نیولې علي وجوب معرفت الله تعالی، چې هر چا باندې پیژندل الله تعالی واجب دي. څنګه چې لا يثبت الا بالسمع الا بالسمع، دا سی واجب دی چې په عقل سره به معلومه وي. پیغمبران خو بشری او منذرین، ایمان راولل خو دی او سړی خپل کار دی، هغه خو بوله زیر ورکی په جنت چې چا ایمان راوړ یری به چې چا کفر وکړو نور دی به خپل رب پیجنی په خپل عقل سره. دغه سی قرطبی موی فی هذا کلی دلیل واضح انه لا يجب شيء من ناحيه العقل، قرطبي وي ادينا دا پته ولګیدا چې واز عقل دلیل نه دي. سوچو سره د پیغمبرانو بیان نه مرګر شوي، یواز عقل کافی نه دي، بلکې عقل او سمع دا دواړه سبب د ایمان راوړو. د حجت نمراد دل تک عذر دی ښا، حجت چا ده پار نشت پا اللہ بانده خوزر خوشتا کنا خوا. وکان اللہ عزیزا حکیما، او دے اللہ زورا ورا و حکمت والا. تسلی ذکر کئی چی یہودیان ستا رسالت نمانی، زکتا تکلوی مونگ لکتاب نازل کا نکو نمانی ندی مانی کنا لیکن اللہ یشہدو بیمان زلی لیکن کہل کتاب گواہی نکی ندی کئی لیکن اللہ گواہی کئی باقی کتاب چنازل کڑے دیتا تا انزلہو بعلمہی دری معنی انزلہو بعلمہی نازل کڑے دیتی قرآن لرا بعلمہی سمانا بأنه عالم أنك أهل له الله عالم دې چې ته دې قران لایق یې بعلمه الله ته علم دې چې ته دې لایق نو ذکر اورلې دا معنا خو دې مضمون سره مناسب ده تصدیق د رسالت ته چې انك أهل له او ذم بعلمه ان فيه مصالح العباد دا الله تعلم دے چې دی قران کې دی مخلوق ډیر مصلحت دی مخلوق ډیر لوی هدایت دی الله وی چې قران کې هدایت شته کنا نو که شیخان وی چې دی کې نشته نو دا هی خبره خو نه ده قبول می علمه درې معنا دا چې به علمه الله پا اغی علم سرا چی پا اغی باندی سوک نپوئی گی اگا خاص دید اللہ پا ذات پوری چی بل سوک پا اغی نپوئی گی نپا اغی علم سرا دا قرآن را لے گا لے خوا والملائکتو یشہدون ملائکم طول گوائی کستا پا رسالت باندی اگر چی اجت و تنشتا ولی وکفا باللہ شہیدا اللہ کافی دی کنا بل گوا تس آجت دی زجر دی پس دو دینا بیشکا کسان چی کفر یوکا او بنی ایک خلق دا اللہ دو دینا یقیناً گمراشو پا گمراہی لری سرام ان اللذین کفرو و ظلمو بیشکا کسان چی کفر یوکا او ظلمو کا پا خپل زان باندی یا خدای چی زان لب زان گنانگار کی دوی موی چی نور خلق زان سر مرگری کی کنا دوڑا ذکر کن ندې الله چې بخنو کې دا سه خلق ته نه هدایت کړي دي ته صحیح لارې طریقا د صحیح لارې هدایت الله دې څنګه کوي الا طریقه جهنم هو د لارې د جهنم نو ولیه ما تولا همیشه وي پاره کې همیشه او کان ذالک الله یسیرا او دا کار په لبان دې سان دې اخر کې دری خطابات دعا عام یا ایو الناس یا ایو الناس اومین کی یو خاص اول عام خطاب دے ټولو تا د ترغیب د قران او د پیغمبر د ترغیب د پیغمبر او دویم خاص خطاب دے اهل کتاب تا د توحید او دریم عام خطاب دے د ترغیب د قران یا ایوہ الناس قد جاکم الرسول بالحق من ربکم اے دا تولی دنیا خلقو یقیناً راگتا استعظیم الشان پیغمبر پا قرآن سرا بالحق پا حق سرا چی توحید دے طرف آدر افستا سنا نو ایمان روڑے فا آمینو ایمان روڑے خیر لکم دو مطلب دی سو کوئی فعل ورطا پروتے یکن خیر لکم دا ایمان ساو دا پار دیر فیدا من دخوا دا با دیر فیدا من شی یکن خیر لکم او دویم ایمان راوڑے او طلب دا خیر اکے فا آمنو وطلبو خیر لکم وقصدو خیر لکم دا زان دا پار خیر اکو رہے یہ دا خدا بندیان دنیا کې چې څوک ګرځي او خيار ناغي ځان له خیر ګوري کنه خا تاسو ټول عمر شر ګوري ځان له وین تکفرو که چېرې انکار وکم د دې پیغمبر نه عذاب بدل درکې شرط شته دی او جزاء نشته وین تکفرو يعاقبكم سزا به درکې نو ولي بیشک خاص د الله د پاره دی او سوچ باسمانو کې او پزموکه کې او یقینا الله په حکمت والده خاص خطاب ولې عام نه پس خاص خطابی کنه چیرا نور خلق کومن الله کنه من الله او یمولانو تاسو به خامخه منه کنه ځکه چې په لمنې مونږ کیږي تاسو به منه منه دامیانو خبره کا ولمن ایمونس کیگی ادا اغا منس خونو کیگی پخپلا اغا بیدتی دی اپا خپلا ایویلی دی پا کانس کی چی بیدتی پس ایمونس نکیگی دی ایسی ہوئی کنخا عمل کو پی نکی کنخا اہل کتابو لا تغلو فی دینکم زیادہ مکوی پخپل دین کی لا تغلو لحد نا زیادہ مکوی حد دا دے چه عبادت دا اللہ حق دے حد دا دے چه اللہ واحد لا شریک دے نتاسو بل چالو لدہ مرتبور کوئے چه عیسیٰ علیہ السلام اغتا اللہ وائے یوتا دا اللہ زی وائے نو اغا خود دی شریکان نو دینا پاک دے کنا خوا ابن کثیر ہوئی ینہا تعالی اہل الكتاب عن الغلو والاضطراء چې غلو مکوي غلو صدا چې بنده خي جوي نو د الله مرتبه ته ورسوي دا څه کوي وی وهذا كثير في النسوارا دا نسواراو کې ډیر دا وخا پیغمبران به خي جول نو الله مرتبه ته ورسول کړي دي ته غلوي کنه ارستو برازي لا تغلو سیوتوی مانا کئی لا تبتدعو دا ټول بدعات تے کنا اسا بدعات تاقیدے دے اسا دا عمل لے خان ولا تقولو علی اللہ الا الحق موائی پا اللہ باندے مگر رشتیا خبری چیغا واحد لا شریک دے دا خبر لے خان انما المسیح عیسی بن مریم بیشکا مسیح چیسا و طویل شیاخذوی دا مریم دے دا اللہ زیان دے رسول الله دا الله پیغمبر دی ابن الله نه دی رسول الله دی وکلمته او کلمه دا الله دا زکه چې پیدا شوه دی په کون خو یې کون سره من غیر واسطتی ابن ولا نطفه نه پلارشته انو به نطفه هیڅ نو الله دا څه پیدا کړ په کون خو یې کون سره خامخا خلق به تاسو کوي کنه چې دا څنګه پیدا شو وَإِذَا پَكُنْ فَيَكُونَ سَرَتَانِ دِي وَرِدِلِ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَا رَسُولِ وَادَا كَلِمَا حَضْرَتِ مَرْيَمْ تَا پواسطی دِ جِبْرِيل وَرُوحٌ مِّنْهُ او دے رحمت تے دا اللہ طرفنا پا خلق باندیم من ابتدائیہ دے تسحیل کی ہوئی دے ابن جزی چی من ابتدائیہ دے یعنی من عند اللہ ادی ظالمانو من تبعیزی اگر ذولیخا چی منو ہو دا دا اللہ نجز دیوئی کوئی بدبخت چی عیسائیان ابریلیان نوشید دی پیغمبر جز کئی اوغی فآمنو باللہ ورسولیه ایمان روڑے پا اللہ باندی پا وحدانیت سرا پیغمبران دا اللہ باندی ولا تقولو صلاسہ او موائے چی خدایان دری دیم گوره که چره سلاسن تقولو تا گوره نو سلاسطن مفول بیهیو کنه نه نه ده تقولو سره نه ده ولا تقولو ان الالحة سلاسطن دا موائی چه خدایان دری دی هم سلاسطن دا موائی مبتداو سره نشتا انتهو منشید تسلیسنا خیر لکم طلب د خیرو که ده زانده پار بیا غصی ده خواه من شاید شرک نه دا بستاو د پاره غره یکن خیر لکم یا انتهو من شاید شرک نه وقصدو خیر لکم او توحید وګوره ځان دا انما الله الاه واحد بشک الله خمددگار دی وازه سبحانه پاک دی الله ان یکون له ولد چې شي د پاره اولاد ته تل توقف لازم دی ولي له وسره مې او ځکه وکنا اولاد ولا ګوري چ ولد له ذک خو بیا دی ولو کوته نه په دې ځای به وقف کې له ما فی السماوات و ما فی الارض خاص د الله د پاره دی او سوچ بس مانو پس مو کو کی دی وکفا بالله وکیلا کافی دی الله زموار بل وکیل تاجت نشتا ذی عیسایان او نبی دی اسلام تا چې موږ واستا خبره منلی و او ته به ادبی کینو ولی ویته عیسی علی السلام ته عبادت وې موږ استامر کړ ته به ادبی کې کنه نو دا حکم راغ چې دا سبه ادبی ده لن یستنکف المسیح چرې بد نګنی عیسی علی السلام دا خبره ان یکون عبدا لله چې شید الله بنده هغه خو په عبدیت باندې فخر کوي ناغا خوبت نکلنی پا دین دا بیدبی شوا او عیسیٰ علیہ السلام دا سکے ولن ملائکت المقربون او ناغا ملائک چنیز دیکلی شوی دی اللہ سب مرتبہ کی اغیت عباد ویلی شنو وعباد الرحمن اللذین اصور زخرب کی برا شخا ندیب دا خود اچت صفت عبدیت خا او اغسو کو چی بدگنی دا خبران مَن یَسْتَنكِفْ عَن عِبَادَتِهِ یَغْسُوک چِهار کوي د الله د عبادت نام ځان لوی غني وَيَسْتَكْبِرُ او تکبر لوی کوي نظر دا چې الله به جمع کی ځان تا ټول غوند نو فیصله وکي کنه ها او ادا او په حای عیسی علی السلام او استاد غدی دا پګلوواله علم ملم بینی او که استاز دی وطا ہوئی خبیص ہوئی استاز خلق ترکان تا ہوئی استاز خلق اگر چپ سیکل کے پانچر لگی نو آگتا ہوئی استاز ما تا استاز ہوئی یا خدای تو تاوی دا استاز مانا دکڑی چی استاز سو کو ابو اسحاق ایس پرائی نی تو بتو لوی لوی خلق ریپ استاز بد گنی نو سده تا وایو تا مونگ تا خپل دا غو خواه کنی سده تا وایو خواه دام دا نسواراو پشان دی خواه پس آقا کسان چیمان راوڑ دیو عملی کڑی صالح نو پورا بور که اللہ دی تا عوضو نخپل و یزیدو من فضلی نور بوم زیاد کی دی تا خپل محربانی آقا کسان چی بدی گن لیو عبدیتو چی مونگ تا بندیان موئے مونگتا استادان موئے با دیگان لیو عبدیتو وستقبرو اوزان الویگانو ویعذبهم عذابا علیما عذاب بور که اللہ دی لان عذاب دردناکم عذیبا نمومی دخپل زان دپارا بغیر دالانا نسوک دوستاو نمددگار درم خطاب او قرآن تا ترغیب یا ایو الناس قد جاکم برهان من ربکم اے خلقو یقنن راغ تاستای و حجت درف ستاسونا برهان سمانا برهانا اے غلبہ چی پا دیسو غالب نشی کے دے دے پٹولو غالب دے قرآن تے برهان زکویلی چی بل حجت نشتا چی با قرآن غلبو کی دا حجت تے درف ستاسونا او نازل کمونگتا ستا نورم مبینا قرآن دا سی چرانا دخکارا نور دے مبیناً دوارا رتلیشی لازمی و متعدی واضح دے یا وضاحت کو ان کے دے قرآن تے نوروی لی دی خان پیغمبر نیا دی قرآن یا دی رستو مائدہ کے راضی غم دا مانا دا پس اگر کسان چیمان روڑ پا اللہ باندی پا توحید سرا واتا سمو بی او منگولی کلکلیک پا قرآن سرا حال عمران کی نو تیر شوی چوا تاسو بحبل الله نظر دا چې داخل وکي الله دې را په خپل رحمت کې چې جنت ته او په خپل فضل کې چې سوره سوره زیات زیات نعمتونه بوله ورکی حل من مزید چې ولدينا مزید ويهديهم الی صراط مستقیم او وبخیدیت په طرف د خپل ځان باندې صراط مستقیم ځکه الله تکمل ارتل الیه صراط مستقیم دا په مسله د میراث کې د کلالي څلور قسم بیان شیو او هغه خويندې چې د مور وی د پلار نو وی نو دا د سکاو خويندو ذکر کوي دلته یستفتونک تپوس کی استانه په حق د کلاله کې قل الله یفتیکم فی الکلاله وای الله تاسو ته بیان کوي په کلاله کې ان امرؤن هلک یو سړی و چې مړ شو هلاک معنا دا نه چې کوی ته ورځو دا بری نه را پریوت نه نه مرګ ته وی هلاک مرګ دا څه بد لفظ نه دی ښا لیس له ولد نو دا غد پاره سوک اولاد انا مور او پلار وله اخت د دې او خور و سکه خور یو فلا نصف ما ترک دا غد پاره نیمه برخه دا پاره کی چې د پرېخ دې ضروري کمال پرېخو دا یو خور یې دا نو نیم غټ دا غیش او کچری و هو یریسوها اقداس کارو شو چې غمل شو ضروري پاتې شو نو ټول میراث دا غدې کنه لذکری مثل حظ الانثی او دې تی میراث ول ټول دا دو صورتو نشو الا می یکل لا ولد کچری نی دا غې د پاره اولاد فین کان تسنتین کدا فین دی دووی فلهم الثلثان نو دې لپاره بیا دوه برخې دي هغه خبره پته ولګي ده کنه چې د جمع او د دوه یو حکم دی چلته ویلو چې فین کن نسان فوق سنتین نو موږ ویلو چې سنتین او نساء ان یو حکم دی نازل ته یو کنه فلهم الثلثان دې دواړو لپاره دوه برخې دي په هغه مال کې چې پرې خې دي تدریم صورت شو سلورم وین کانو اخوة الرجال و نسان او کرونا خوین دیو نارینا و زنانا در دوی کلالا فلیز ذکر مثل حض الانسین بیا با طول دی تقسیموی فالس سوینا فهم شرکاو ندی ویلی فدی قانون باندی چلیز ذکر مثل حض الانسین پس نارینا در پارم پشاند برخید دو زنانا و دا یبین اللہ لکم الله بیان کی تاسو ته امون وایو غنه بس کړو نه نه نه دی بس کړی یو بیانو کوم زارې دا بیانې الله تاسو ته انت ذلو چې گمراه نشه ولي ته گمراه نه سره په سبچ کیږي په بیان باندې ته قران په بیان غره نو یو دمانه د مخام خو په کلیار استې شي او کته وی چیرم ته ګرانه د نوې انشته کنه انځي مواري غستره چ ان سره خام خالا د یو معنا ده ښا د معنا چې لا تاجت نشته ولي ځکه الله مونږ ته دواړه لارې بیانې هدینا السبیل ما شاکرن و ما کفور الله یوازې هدایت بنا بیانې کو ذلالت هم بیانې دواړه بیانې کنه ښا نبی او انت ذلو په تعویل د ذلالت سره ده نو بیانې ای الله تاسو ته گمراہیهم چې ځان ته نه بچکه الله بكل شيء عليم الله پارسبان دی پويږي شکر چې بیا سورته ورسېده دپتي پروت باندې بیا سورته ال عمران مائده وایو ښا واخر دعوانا